أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا الا ما فهمتنا انك انت الجواد الكريم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون، صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أدبني ربي فأحسن تأديبي، صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. Bizleri yoktan var eden, sayısız nimetleri bahşeden rahmet-i Rahman'ın mağfireti, bereketi, mağfireti cümlemizin ve cümle ümmeti Muhammed'in üzerine olsun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaati huzması cümlemizin ve cümle ümmeti Muhammed'in üzerine olsun inşallah. Biliyorsunuz, Siyer-i Nebi derslerimize dilimizin döndüğü kadar devam ediyoruz. Allah'a hamdü senalar olsun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını en deruni heyecanlar içerisinde, neler oluyor, neler bitiyor, dünya meşgalesinden sıyrılarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı anlamak amacıyla, mantığıyla siyer derslerimize bu kürsiden devam ediyoruz. Allah'a sayısız nimetler, şükürler olsun ki Efendimizin Medine-i Münevvere'yi onurlandırmasından sonra gelişen olayları biliyorsunuz, geçen haftaki derslerimizde sizlere arz etmiştik. Artık İslam bir devlet olma yolunda, artık İslam bir medeniyet olmak yolunda, artık İslam Medine-i Münevvere'de, yani Yesrib'de eski ismiyle bir şehir devletinden medeniyete doğru yol almakta. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine-i Münevvere'ye ilk adım attığı andan itibaren hayatında Medine-i Münevvere'nin değişiklikler olduğunu temaşa ediyoruz, görüyoruz, seyri temaşada bulunuyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri biliyorsunuz ki sadece Arap medeniyetine gönderilmiş, Arap kavmine gönderilmiş bir peygamber değildi değerli din kardeşlerim. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Ben seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdim. Diğer meallerde biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik ey Muhammed. Yani alemlerin bir rahmeti, alemlerin mağfireti, alemleri karanlıktan aydınlığa çıkaracak bir peygamber olarak biz Efendimiz'i görüyoruz. Bu bağlamdan hareketle rahmet peygamberi olan bir peygamber asla ve kata kendi karşı cephesinde dahi olsa kimseye art niyet, kötü düşünce, fesne, fesatlık, aklınıza ne geçiyorsa kötülüğe dair hiçbirisini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve sahabe-i güzin diğer kardeşlerine ve kardeşi olmayan hısım, akraba, taallukat, kendi düşüncelerinde olmayan insanlara dahi göstermişlerdir. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı Mekke'de öldüremeyen zihniyet, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı Mekke'de susturamayan zihniyet, Medine-i Münevvere'ye gittiği andan itibaren ne yapıyor? Onu susturmak için, İslam dinini söndürmek için elinden geleni yapıyor. Biliyorlar ki eğer Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir kere alev alırsa İslam dini veya tevhid akidesi, Arap Yarımadası'ndaki hükümranlığı, hükümdarlığı ve zenginlerin sözü artık konuşulamayacak. Onların hükümranlığı kalmayacak. Onun için Hazreti Muhammed ve yanındaki sahabeyi güzini derhal yok etme çabasına, bu Mekke-i Mükerreme'de işkenceyle, zulümle, baskıyla, Medine-i Münevvere'de ise sindirme politikasıyla devam ediyor. Mekke ile Medine'nin arası yaklaşık 400-450 kilometrelik bir alandır. 400-450 kilometrelik alan içerisinde, uzaklık içerisinde dahi Mekke'nin müşrikleri Efendimiz'i Medine'den çıkarmaları için Medine halkına büyük baskı, büyük sinsi politikaları uygulamaktadırlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onların uygulamış olduğu bu politikaları, bu suizanları, sui gayretlerini seriyeler dediğimiz müfreze birlikleriyle takip etmekte. Bakalım İslam düşmanları, Kur'an düşmanları, peygamber düşmanları ne yapıyor, neler yapıyor, neler ediyor? Sahabe-i Güzin'le bir istişare içerisinde. Ama Mekkeli müşrikler şunun farkında değiller. Kur'an'ı biz indirdik, onu koruyacak olan da biziz. Mutlaka Allah nurunu tamamlayacaktır. Allah Azimüşşan Subhanehu ve Teala Hazretlerinin ilahi emridir bu. Şimdi 1000 tane Ebu Cehil olsa, 1000000 tane Ebu Lehebler olsa, sayısız Abdullah bin Ubey bin Selüller olsa Allah'ın nurunu söndürmeye gücü yetmeyecektir. İlâ yevmil kıyameye kadar da yetmez değerli din kardeşlerim. Çünkü tevhid akidesi biliyorsunuz ki Hazreti Adem'le başlamış nebevi bir mücadeledir. Bu mücadeleyi Allah Resulü son halkayı teşkil etmek için وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذ۪يرًا ayeti kerimelerinin de sırrına mazhar olarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nebilerin ve rasullerin son zinciri ve halkası olarak ne yapıyor? İslam dinini. İslam dini dendiğinde sadece Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme verilmiş bir akide olarak aklınıza almayın. Bu akide Hazreti Adem aleyhisselam ile başlayıp Halilur Rahman Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail'den doğru Peygamber Efendimiz'e kadar gelmiş 125 bin peygambere tevhid mücadelesini Allah-u Teala insanlığa müjdelemesi hususunda rasullerine bildirmiş ve rasul ve nebilerin son zinciri halkası da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır değerli din kardeş. O halde kafirler istemese de Allah nurunu ne yapacaktır? Tamamlayacaktır. Ama hak ile batıl mücadelesini devam ettirecek. Hani biz devamlı söylüyoruz ya, aklın yolu birdir. Doğru tektir. 1000000 tane insan birleşse yine doğru bir tanedir. 2 tane doğru yoktur. Hani bazı büyüklerimiz söylerler ya, 2+2=4 diye. Buna 5 diyen ve 3 diyenler de olsa da bütün ekseriyet, çoğunluk 4'te ittifak eder. İşte bu hareketten, bağlamdan hareketle ne yapıyoruz? Doğru tektir. Tıpkı güneşin tek olduğu gibi. O halde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğrularını ne yapacak? Susturmaya çalışacaklar, durdurmaya çalışacaklar. Bunu biz Bedir'de görüyoruz. Bu hafta inşallah önümüzdeki haftalardan da ibaret dersimiz devam edecek. Bedir Savaşı'nı işleyeceğiz. İslam'ın ilk savaşıdır Bedir Savaşı. Bedir Savaşı'nı doğuran olaylar nelerdir? Niçin Bedir Savaşı olmuştur? Bunu inşallah geniş teferruatıyla burada sizlere arz edeceğim. Biliyorsunuz Efendimiz Mekkeli müşriklerin Müslümanlara karşı baskılarından, zulümlerinden çekilmez hale geldiğinde hemen ne yapıyor sahabesini? Medine'yi Münevvere'ye intikal ettiriyor ve en son geminin kaptanının terk etmesi bağlamında Medine'yi Münevvere'yi terk ediyor. Bütün sahabe-i güzini, bütün inananları, bütün Allah'a ve Resulüne kalbini adamış olan insanları Mekke-i Mükerreme'den çıkıyor ve en son emanetleri yerine teslim etmesi için Hazreti Ali'yi kendi yatağına ilahi bir öğretinin sonucunda bırakıyor. Ve peki öldürmeye kasteden o müşrikler Medine-i Münevvere'de Ebu Cehiller, Ebu Lehebler, Abdullah bin Ubey bin Selüller, Medine'nin münafıkları peki ne yapacak? Peşlerini bırakacaklar mı? Asla. Çünkü onlar da biliyorlar ki Arap Yarımadası'nı gün be gün çevreleyecek, kendi hükümranlıklarını, kendi hegemonyalarını, kendi baskılarını insanların üzerinden alacak bir rejim getirdi Hazreti Muhammed. Bu rejim cumhuriyet rejimidir. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın getirmiş olduğu sistem bütün meşveret ilmini içerisine alan, bütün fenni ilimleri içerisine alan cumhuriyet rejimidir. Sahabe-i Güzine bakın, Selman-ı Farisi İran diyarından geliyor. Bilal-i Habeşi Etiyopya divarından geliyor. Süheyb-i Rumi bizim Anadolu'dan, Rum yakasından gidiyor. Yani sahabelerin hepsi ırkı, rengi, dili ne olursa olsun La ilahe illallah Muhammedur Resulullah çatısının altında birleşiyor ve hepsi de kendi reylerini, kendi düşüncelerini ortaya koymak üzere bir idare şekli ortaya çıkartıyor. Bilal-i Habeşi köledir. Sen kölesin, sen sus. Senin konuşmaya hakkın yok. Ebu Cehil bunu söylüyor. Köleler de mi konuşacak? Kölelere de mi söz vereceğiz? Ebu Cehil, Ebu Leheb, Mekke'nin Utbeleri, Uteybeleri hepsi hep bir ağızdan Muhammedi rejimin devrilmesi için ellerinden ne geliyorsa yapıyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam biliyorsunuz Recep ayı içerisinde Abdullah bin Cahş radıyallahu anh'ı 8 kişilik bir müfrezi ekiple Batn Nahle tarafına, yani Mekke tarafına gönderiyor. Bu gönderişi sebebiyle oradaki kervanı Abdullah bin Cahş eline alıyor ve oradaki ganimetleri de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a intikal ettiriyor ve dahi bir kişinin de öldürülmesiyle Batn-ı Nahle, yani Amr bin Hadrami diye kervanın sahibini ne yapıyor? Öldürüyor. Peygamberimizin öldürmeme emrine itaat etmemesinden dolayı Peygamberimiz onu azarlıyor. Diyor ki niçin böyle bir şeye kalkıştın Abdullah diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın cevabına boynu bükük hiçbir karşılık vermiyor Abdullah bin Cahş. Çünkü peygamberin sözünün üzerine söz söylemek küstahlıktır, ukalalıktır, akıllılık taslamaktır. O halde yarın bir gün hepimiz Peygamber Efendimizin huzuruna çıktığımızda tıpkı Abdullahlar gibi sen bu günahı işledin mi? İşte şu yüzden bunu yaptım ya Resulallah. Şöyle şöyle oldu da bunu yaptım ya Resulallah gibi bir ifadeye Allah'ınızın aşkına girişmeyiniz. Çünkü öyle bir şeye de tevessül etmek ukalalığın ve aklı evvelliğin ötesinde bir şey değildir değerli din kardeşlerim. Bakın Bedir'in müşrikleri, Mekke'de bulunan müşrikler birleşip Medine-i Münevvere'deki iltica eden, mülteci konumunda olmayan, muzaffer bir komutan edasıyla Medine'ye giren Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı Medine'den nasıl dışarı çıkarabiliriz'in planlarını yaparken Ebu Cehil Mekke sokaklarında Medine'nin eşraflarından, en zenginlerinden ve en ulularından, öyle tabir edeyim. Yani hatırı sayılanlardan Abdullah İbni Übey'i yakalıyor. Diyor ki, bak diyor arkadaşım, siz bağrınıza Mekke ile Medine'nin arası 450 kilometre yakın değil ha. Siz sanmayın ki Mekke şurası, Medine'de işte Kastamonu kadar bir uzaklık, çok büyük bir uzaklık var. İstanbul kadar bir uzaklık var. Diyor ki yakaladın, bak seni yakalamışken şunu söyleyeyim. Hazreti Muhammed'i sen, tabii ki Muhammed bin Abdullah diyor o, çıkaracaksın yurdundan diyor. Yani dadaydan çıkaracaksın, atacaksın diyor. Bünyende barındırma diyor. Çünkü senin onu bünyende barındırman bize zarar veriyor. Bizim aleyhimize oluyor diyor. Biliyorsunuz, belki duymuşsunuzdur. Hac ibadeti Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dan devam eden bir ibadet tarzıdır. Ve Mekke'nin müşrikleri hac ibadetlerini tavaflar da dahil olmak üzere değerli din kardeşlerim çıplak olarak yapıyorlardı. Onların zamanlarında da bizim bu bildiğimiz şeytan taşlama Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dan gelme bir adet, Kabe'yi tavaf yine hakeza putlarla dolanma lakin. Sadece ihrama girme diye bir hadise onlarda yoktu. Diğerlerinin hepsi onlarda mevcut idi. Abdullah bin Übey'e diyor ki sen bunu dışarı çıkartacaksın ki biz Mekke eşrafı olarak rahat edelim. Sizin çıkarmadığınızı görmek maalesef bizi rahatsız ediyor. Bak geliriz Medine'yi kuşatırız. Gerekirse Medine'yi sizin elinizden alırız diyor. Siyeri bu yıla taşıyalım mı? Dönemin, bu dönemin Amerika'sı düşünün Türkiye'ye böyle bir ultimatum yayınlıyor. Diyor ki şu filan kez şahsı çıkarmazsanız geleceğiz, Türkiye'yi alacağız diyor. Alır mı? Eyvallah, kuvvetli alır. Öyle değil mi? Ama iş öyle değil. Ayette de bu vardır. İnşallah ilerleyen ayetlerde bunları göreceğiz. Hafızlarımız bilir. بِسَلَاتَةِ اَلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزِلِينَ diyor. Sen peygamber kaç tane istemiştin? Melek istiyor Allah-u Teala'dan peygamber efendimiz. Diyor ki 3000 melek yeter. Çünkü çok azlık. Bedir'e girdik. Bakın Bedir savaşındayız. Daha giriş yaptık. 3000 melekle diyor biz bunların işini biteriz. Sen 3 isteme. بِخَمْسَةِ اَلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّم۪ينَ Biz seni 5000 melekle kuvvetlendiririz ey Muhammed. Sen 3000 iste ben 5000 veririm. O halde istemesini bildikten sonra Allahu Teala kat be kat ve lesevfe yurdike rabbuka feterza. Rabbim verecek sen de razı olacaksın ey Muhammed düsturundan hareketle. Eğer biz istersek Allah Subhanahu ve Teala Hazretleri kat be kat verecektir değerli din kardeşlerim. Ve Kur'an-ı Azimüşşan boğazımızın sel levhasını tezcid eden ayet-i kerimede bakın ne diyor? وَلَقَدْ نَسَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرِيُ وَاَنْتُمْ اَذِلَّ Siz hani Bedir'de var ya, Bedir'de düşkündünüz. Bakın Bedir savaşı planlanan bir savaş değil. Yani kağıdı kaleme ele aldık, oturduk, müşrikler bu kadar, Müslümanlar şu kadar, münafıklar işte şu kadar sayısı var. Biz bu savaşa girelim diye bir plan ortada yokken tevafuklar ve tesadüfler sonucunda ortaya çıkmış bir savaştır Bedir Savaşı. Onun için Medine'de yapabiliyorsunuz. Müslümanlar var, Yahudiler var, münafıklar var, müşrikler var. Hepsi bir arada yaşıyor. Ama Mekke'de tek müşrikler var. Başka kimse yok. Müslümanlar ne yaptı? Medine'ye iltica etti. Medine'ye hicret ettiler hepsi. Kimse kalmadı. Sadece Hazreti Abbas ve Hazreti Osman. Onlar da ne yapıyorlar? Efendimiz'e haber, istihbarattır bu. İstihbarat için Mekke-i Mükerreme'de bulunuyorlar. Onun için Allah Zülcelal vel Kemal Hazretleri, değerli din kardeşlerim, Bedir'de Müslümanları azimetli olarak, celalli olarak zafer hediye etmiştir, zafer. Ebu Cehil Abdullah bin Übey'e diyor ki siz bunu çıkaracaksınız. Şayet çıkarmazsanız biz Medine'yi ele alacağız. Medine'yi yok edeceğiz. Gerçekten de değerli din kardeşlerim yok ederler. Bunun için Hazreti Ebu Süfyan, bakın o zaman Müslüman değil ha. Ebu Süfyan'dan bahsedeyim biraz size. Ebu Süfyan Mekke'nin fethine kadar hal ve hareketi hep İslam'a düşmanlıkla geçmiş. Elinden ne gelirse İslamiyet'in yayılmaması adına ardına koymamış yapmış. Ama lakin Mekke'nin fethinde Medine'nin en büyük ordusu olan elhamdülillah Mekke'yi fethetmek için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geliyor. Mekke'nin yüksekçe bir tepesi vardır. Ebu Kubeys'e yakınlaştıktan sonra Ebu Süfyan gidiyor, diyor ki ben Müslüman olacağım ama diyor benim Müslümanlığımdan olmamdan dolayı kafamda şüpheler var, soru işaretleri var diyor. Onları nasıl düzeltiriz diyor. Hazreti Halid bin Velid kılıcını çıkartıyor. Diyor ki o kelleni koparırsam soru işaretleri de ortadan kalkar diyor. Çok güzel bir sözdür bu. Kelleni diyor kopartırsam ahirete müşrik olarak gideceksin. Soru işaretleri de ortadan kalkar diyor. Hemen kelime-i şehadet getiriyor. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü diyerek kelime-i şehadet getirerek ne yapıyor? Müslüman oluyor. Akabinde savaşın birinde gözünü kaybediyor. Efendimiz'e geliyor diyor ki ya Resulallah gözümü kaybettim diyor. Sana diyor istersen bu dünyada bir göz vereyim. İstersen ahirette hangisini istersin? Ya Süfyan diyor. Ahiretteki gözü daha çok isterim ya Resulallah diyor. Bakın böyle bir Ebu Süfyan ve onun evladı Muaviye yıllarca İslam'a hizmet etmek için elinden gelen gayret, çaba, sayini gösteriyor değerli din kardeşlerim. Onun için hiç kimse yarının ne getireceğini bugünden kestiremez. Bir bakarsınız ki insan ayyaştır, uyuşturucu müptelasıdır. Kellesini eroine, esrara vermiştir. Ama Allahu Teala son nefesi yaklaşmadan İslam ile müşerref eyler. İnanın hepimizi geçer gider. Kişinin alnı secdeden kalkmaz. Son nefesine kadar Rabbim iman ile, Kur'an ile gidebilmeyi, huzuruna kelime-i şehadetle, kelime-i münce-i mübareke tayyibe ile çıkabilmek nasip eylesin. Son nefesinde ben inkar ettim demekle bütün heva hebesini habitat e'maluhum onların amellerini ne yaptım? Yok ettim gittim. Amellerimizi Rabbim yok etmesin değerli din kardeşlerim. Ebu Cehil radıyallahu anh sadece Abdullah bin Übey ile kalmıyor. Medine'nin eşraflarından Ebi Sa'da da diyor. Ya Sa'd Muhammed ve efradını diyor hemen dışarı çıkaracaksın. Çıkarmazsan bu iş diyor hüzünle sonlanacak. Senin de diyor ne olacağın belirsiz diyor. Kelleni alırım diyor. Ve Kureyşlilerin bir müfrezesi Kürz-i Tihri müfrezesi de değerli din kardeşlerim Medine'nin yakınlarına gelerek Medine'lilerin hayvanlarını, meralarını, otlaklarını ne yapıyor? Hebadi, hurma ağaçlarını falan kesiyorlar. Hayvanlarını yağma ediyorlar, talan ediyorlar, çıkıp gidiyorlar. Peki sahabe hala bakın istişare içerisinde. Sahabenin ileri gelenlerinden Hazreti Ömer, Hazreti Hamza diyor ki ey Allah'ın Resulü biz bu işi yaparız. Bize izin ver, biz Mekke'deki ganimetleri de ele alalım. Mekke'de bıraktıklarımızı da ele alalım. Ve Kureyş büyük bir savaş için kervan hazırlığına girişiyor. Ebu Süfyan'ı bu kervanın lideri yapıyor. Bu kervan ki geliri değerli din kardeşlerim Medine'de bulunan Müslümanların topyekün imhasına harcanılacak bir kervan. Düşünün sizin ırzınıza, sizin namusunuza, sizin canınıza kastedecek bir kervanı siz ne yaparsınız? E hocam durdururuz. Sahabe öyle yapmıyor. Durdurma cihetine en son cihettir. O cihede gitmiyor. Şam'a doğru ilerliyor. Şam'da her iş bittikten sonra dönerken Ebu Süfyan böyle bir saldırının olabileceğini ihtimal ederek, zannederek suizanda bulunuyor. Diyor ki, bu yüklü kervanı Muhammed pek boş bırakmaz diyor. Bize de bir hırsı var, bir kini var. Kervanın önüne geçer, elde etmiş olduğumuz paraları, ganimetleri yok eder, alır kendisine diyor. Ve biz de onları Medine'den çıkartamayız diyor. Ve Medine-i Münevvere'ye 150 kilometrelik bir alandadır Bedir. Gitmeyenleri Rabbim nasip ve müessir eylesin, gidenleri tekrar tekrar nasip eylesin. Bedir bir köydür, 150 kilometre. Acizane biz ziyareti yaptık, çöl, bildiğiniz bir çöl, öyle tasavvur edin. Orada iki tane de kuyu var ve Bedir köyü Mekke ile Suriye'nin Şam arasında kervan yolu. Kervanlar oradan geçecek. Geçmez diye bir kayıt yok. Geçmezse susuzluktan ölür. Hani arabanızın benzinini düşünün. İstasyona nasıl uğramazsanız gerek tüpü akaryakıtı bitiyorsa aynı develerin de su içmesi, kervanın dinlenmesi Bedir'e bağlı. Bedir'de dinlenmezse hayvan Mekke'ye kadar ulaşamaz. Kervan Mekke'ye kadar ulaşamaz. Sahabe-i Güzin ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Cumhuriyet'in getirmiş olduğu bir bilgelikle oturuyorlar, istişaresini yapıyorlar ve kendi birliklerini hazırlayıp Bedir'e doğru yola çıkıyorlar değerli din kardeşlerim. İnşallahurrahman haftaya Bedir Savaşı'nın nasıl cereyan edeceğini hep beraber buradan bu kürsüden sizlere arz edeceğim. Onun için Rabbim Bedir'i günümüze taşıyanlardan bizlere eylesin. Peygamberimizin Bedir Savaşı sona erdikten sonra büyük savaşı asıl şimdi başlatıyoruz. Ey Allah'ın Resulü, büyük savaş nedir? Nefisle olan mücadeleniz sizin burada yapmış olduğunuz mücadelenizden daha büyüktür, büyük bir savaştır. İle cihadil ekber diyor. Cihadın en büyüğüdür. Onun için inşallah haftaki dersimizde Bedir Savaşı'nın içine gireceğiz. Bakalım kimler nasıl cengaverlik yapmış, onları da buradan sizlere arz edeceğiz. Rabbim cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i affettiği kullarının zümresine ilhak eylesin. Kaçtıklarımızdan emin, umduklarımıza nail eylesin. Tüm delilerimizin halleriyle hallendiğimiz vakit ol kelime-i mübareke ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü diyerek çene kapamayı, bu iman ile huzuruna gelebilmeyi ve kurtulabilmeyi nasip ve müessir eylesin. Amin. Bi hürmeti Daha ve Yasin ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.